بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم آہے فجر جو قسم آہے دہن راتن جو قسم آہے بدھی اکیے جو قسم آہے رات جو جنہیں اوہا ونے تھی بے شک انہیے میں عقل مندن لائے ایک عظیم قسم آہے الم تر کیف فعل ربک بعاد رسول عربی چھا توہاں نہ لٹھو توہاں جے رب آد وارن ساں چھا کہو ارم ذات العماد اللتی لم يخلق مثلها فی البلاد یہ ارم شہر وارا جے کے قداور ہوا انن جیڑا قداور شہرن میں نہ پیدا کیا ویا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد ای سمود وارا جن وادی قرا میں پتھر تراشی کرے گھر بنایا وفرعون للاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد ای فرعون وارا جے مضبوط عمارتوں ٹھائندا ہوا انہن مانن شہرن میں نافرمانی کی پو ان میں فساد وداؤں فصب عليهم ربك سوط عذاب پوئے تمہاں جے رب انہن تے سخت عذاب وارو چہبک موکلیو ان ربك لبالمرصاد بے شک تمہاں جو رب یقینا ایک مورچے میں مخلوق جو انتظار کندڑ آئے فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربی اکرمن پر انسان یعنی کافر کے جڑے سنس رب آزمائے تو ان کے عزت ای نعمت دے تو وہ چوے تو مجھے رب مجھے عزت دینی واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا ای پر جے وقت وہ ان کے آزمائے تو ان تے رزق تنگ کرے تو وہ چوے تو مجھے رب مجھے خوار کیو کلا بل لا تکرمون الیتیم خبردار بلک تمام یتیمن جی عزت نتھا کریو ولا تحاضون علی طعام المسکین این تمام پان میں حکمے کے مسکینن جے کھاران جو شوق دیاریو تھا وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما ऐं तव्हां नाहक वरसे जी मिल्कियत खे हड़प करियो था ऐं तव्हां माल खे जमा करण जी बेहद मुहबत रखो था ख़बरदार जे वक़्त ज़मीन ते ज़लज़लनि खां पोइ ज़लज़ला ईंदा ऐं तव्हांजे रब जो हुकुम पहुचंदो ऐं मलाइक صفوں بدی بہندا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا ایں انہی ڈیں جہنم کے آندو ویندو ان ڈیں انسان سوچیندو ایں ان ڈیں سوچن ما چھا حاصل تھیندو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وہ چوندو ہائے افسوس پانچ حیاتی میں وہ نیک عمل کریا ہا فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد پوئے ان ڈیں اللہ تعالیٰ کا ودیق کو بھی ان تے عذاب نہ کرے سکندو اللہ کا ودیق ان تے کو بھی پکڑ نہ کرے سکندو یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئن ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ تو پانچے رب دا موت ان حال میں جو تو ان کا راضی اوہو تو کھا راضی ہو جے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پوئی تو مجھے خاص مانن میں داخل تھی تو مجھے جنت میں داخل تھی